iradatu zalika ko defé kon fa yahlifu ma fa yahlifa al wali fa yabqa ala haqqihi subhana go yu khayru sayyidul habdi al qatil bayna islamihi wa fidaihi ki so gogo dal nga xamne mo balan jambi te legel wat na ni mom dum koy balit da bëgg ñu jox ko alal koku neena dum ko nango fekk ci lola baxna dum ko ci nango ta fekk bu saña fayanto dum ko ci fekk nak ñu lay déme moy jambi nga xamne mo ray borom da koy jébal ci fa dérëf gogu le ko jambaangi ni mom mo ray jébal na la ko baba bu nango fay la nga xamne mo war ca ka jamba ray dal di mëna tey ab jamam yaar lu ci def rek baxna واستحق يونا ولي كلفة دماما دريتك أنك خمني قتل رينا القاتل أجريجا أنا يتكون يا كلفة كنري سارفو دبي كبنك خمني ورنها فهم تاتي كوك يري قد كامر كبير سيرت يالدن يري كوكو مخمي موري كوكو مانغور مطي أحماري سواري konena mom ni ko rew rek legi mo fatiku sama ji nga xamni ko nga wara nafa kon mom ni ya dal di ñëw dara tan wara fay ci mom aw qataha wala mu dagg ya dal qatis loxol aji dagg ja wana bu fekko ni ci misal ci fam ko dagg ci loxo ba nga xamni soot nañ ko nga wara fay ci mom yaatan doto ko mom nak kenen no da ko ko goobe yaatan ko kon nonu kenen ne ko ko da ko ko yaatan doto ko kenen mom mom da ko ko ni ko fat ko nak da ko ko ana mom ko mom ngi fay legi ah mo ni ko ya xal ana mo ay do fa non kan ko wara def mom ni mo ni da ko ko do fa wo ha banga waram dag mom ni moko dag kon nang mom ni ci mom ngay fay rek dag ko wasra bi wax na wa in qatala shakhsan shakhsan am da go do am ko qatala al qatila shakhsan ghayr al mustahiq wa mit hamdan fadwan aidan kon istahaq wa min al maqtul al awwal damaman qatala al qatila al awwala لأن ولي المقتول الأول استحق دم قاتله كم فهو مستحق ما يترتب عليه من قصاص أودية قال ابن الحاجب من عليه القصاص معصوم من غير مستحق فإن قتله غيره عند عدوان فدمه لأولياء الأول على المشهور والمسئل إلى الله ألقطها شخص يد شخص عند الحضوان وقطها شخص غير المقطوع يده يد القاطه عند الحضوان إذن وجود استحق المقطوع الأول قطها يد من قطها يد القاطه على المشهور kon dal daanaka gàttay moom yomb na te fekkee ne daam ko ree sawaay te tey ko te tank koogu ko nga xam ne yow dañ ni ay ci di faam yaa ne fay sanit fawi ci kooko laa tege see fay rek ak jàmbur tege see ñëw rey ko moom moomu rayam sawaay kon yow ko ko dal di fay ci ki nga xam ne moo rey kooko su fekkoon ne itam nga xam ko dagg sa loxo ba nga am sol sanit fawi ci moom yaa dagoo dëgg loxoom rek ci xëy rek kenen dëgg loxo ba kon moom moomu dëgg loxo ba ci moom ngeen jëti ci xëy ci moom ka jiyati xata in ni ci diyi tëyee fi ba tey noonu bu fekkoo ne kenn daa rey sawaay fayu tey laata ma lay fayul ci kooke nga xam ne moo rey sawaay keneen ñëw daal di koy rey waaye tey ko sa bokk ba nga wara fay ci moom ak jaamur ñoo ne ray ko waaye tey bu ci ñàkkatay la xam nga kon jaamur boo tey léegi dee lay joxe ndax ñàkkaatay léegi ne kon bu ñu joxee dee dee yi ñoo lañ koy jox ndax yow kama raw nonu ci nekkati bo war ko defé dire mo raw en soal xamni ci non goor na fi waye ci ngi ko ko da ñu raw ko ci nekkati do defé dire ku ñu ñaan en geey fa in arbaahu fa in arbaahu ñeen gënal leen ci ñu defé ci ci ko mu xani ci defé ku ñaaral ci fa la ko ko ñaan nako dafa ci ñu fa la ko ay fa li seeni damul qatil seeni manam rek nga xamé né amna ko ñu saway da nga wara fay ko mom gannaaw ba ak jabur ko defé ñu ray ko mo ngi wax na bu fekké na ak légui ko ko nga wara nga fay ko mom ci dafa ñu ñu waxtaan yow ni la da ko ko nga wara nga fay ko mom ko ñu ko ci ak jabur ñu ray ko aye dama bëgg rek waxtaan na ñu ci bo ko nono ñu waxtaan ñu bëgg wër rek moy dal di am sañ sañ nak ki nga xamne moy jaamur gi nga xamne mo taw ndal ko ko waaw ndax yow ko ko mëre ci ko li ci nga waram xew waye ci dafa am nak da waxtaan ñu ko ñu gën ci digënté mo waaw ko nak lay ko mom mu dal di am mu dal di digënté mo jaamur bo bu nga xamne ma to ben ko rek waaw dal di ray ko ko nga xamne mo ngi taraw waaw ko defé mo ko ko ñaaral bo bu ko neexé ayen ko ko ko no xé tan dal ko mo ngi wax na ci sara bi dana do ni fa in arzaahu wa li sami di ko wax ni ay arda wa li al maqtul al awwal wa li al maqtul al thani bi malin aw safahatin فله أيك الإنسان بمن قاتل الثاني فإن شاء اقتص منه فإن شاء أفاه منه فإن فقئت لين فقئت منه حين القاتل بتت أجريه أو قطف به بجرس وبجريه فلو من الغني بين تفح تكل بجرية وبعد أن أسلمت جمع بجد ليفكف لغنيك قد فله نيان لكم من agara jige akaw du fante mana ko nga xamni mo ray nit tan ko ko do wara fay ci mo ko wara ray dam yam ci li fay sa to ko mo ko nga xamni yaa ci def ko ni ray du gogu ni ko nga fay ci ni ko ko nga am fay ci ni da ga do ko da fa ko bitin da ga ko ci wara am ci ni yo ga ci ga ci ray ko rek mu di fante sa bojo ni da gala xam da nga jëri ci kritam ko ñu ko ko ñu xam ni ñu ngi dëgg ci ñu ko ay ñu na ci li nga def ñu dëgg ci loxo da fuk su dit ay ñu na ci ñu mo ñu ñu dara ci ci ñu ko ñu ko ko bu fa ci ñu xam ni mo ñu rew ni ci ñu ra ci ci ñam ko ko ñu ko ci ko ñu ko ci ko ak jaamuru ci ñu wax ñu ñu def ko dara mo xam rewlo mo xam rewlo waye bo li yaa ko leral ni mom mi nga xam ni mo wara fay ci ci rew rew ko dong la fay waye to xuma am fay tamit fuk bu tan da da ko Allah da da ko tonk ba da yo ni ci def rek ko ko ni bëgg rew ci seen do bi ni ni ko ci seen ci do da gel ni ay ko ko fu ko rew ci seen do da ko rew kon mo do gel ni wax da ni nga xam ni mom lañ rew waye ko am ci tay tay ci tay sax ko atta ko dugg dugg ko ko ni ni ma ro fa fay ci mo dal jaara ko mom fuk ko tan na dugg lo xom na dugg tan ko ko ni ko xam ko tan ko ray ko no xam ay ci ni ni fuk ko tan na dugg lo xom na dugg tan ko legi mo ni dum na fay ci mo ni dugg ko fay ci go no ko ba tan dugg fuk na lo xom ni ko dugg na tan ko ni ko dugg ko ni ko tan ci na baro ni ko ci na ah na gis ni da na do ni ko djegal ko rawante na gis ko ni fa djegal ni ko dum da ton ko dum da ton re fa rek ata ko djegal ni ni fa ni ni fa ni ni na ko xat fuk bu tan da ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ci ala ci borom ci dina taw ana ko xamni mo ko fessé dara ja ni ni jani mo ndara ko ci la ñu xel mo ndara ko ci ko ndal mo ci la fessé dara ci ci ko ci do na da ñu fay ci mo ya ci ko ko ni ci fete ko mo ray ci ko ci ñu ngi xey ni ci ko ni ko fo ray jande ni fay ci ko ta ci ko ni ñu dara ñu ci ko fay ci mo waxan nañ ko ay ñu wax nañ moy ko ko ci ci dara ja ni jande ay ko ko ray dar ci wala ñu fur ko ay ko ray dar ci ci waay tan ko tan ko ay ko ci sa ma ko wax ka hor ni ci def ci ta bi ñu ci ko ci ci ha bu ngi ray ak jaan ñu ko ni ko di ci lepp ko ñu ko ko ni ko ray gor la ay do ci ta bi ñu yahut na ni ra kamaro na ngeen jaan la ay la ni doon doon jaan bu ñu la ko ñu ko jaan do bi ñu ñu ëppale ngor ñu fur do bi ñu ko waar ko ñu ray ko ñu xam ni gor na ci ta bi ñu fa ñu ci ñu ko da xaray ko ray ko ci ñu xam ni jaan ay la ni doon doon jaan bu ñu la tax mëna ci faraawu fa fa ci ñu aan do ñu sharaf ci farbi yu ko farbi ak ci ta bi da ñu ub بالنسبة للرقاق المسلم فلا يقتل الرقاق المسلم بالحر الكتابي فكما ترى جامع سعيد جلد كما رأينا من قول سعيد الكتابي إذا ما تحمل جامع ونحن جلد سعيد فكما قول سعيد جامع بجلد كما قول سعيد كتابي لرأيك والكفار جسم رأيه فريه تحبهم من مكنان وبعض الكريمين من كتابين كتابين ومجوسين المجوسين ومؤمنة تكون وليا ومن يوصل من دريك وعلك برد ويوصل من دبال الجنجين عن مدن انتين بس نفعون كما تسبون ايه من يوهو با مصرع با مجوس ko xamno da ñoy ñu neko amane mu dugg ci reen bi ni mu am man ñu yott bi dem ci ñoy na dara ja ko ko xamno raw na morom rek mu fay ko ci numéro ko sa bu ko xamno ci yott ci al yahudi bin nasrani wa bil majusi wa hakku ko bu am man bi jinni wa hakku ci dappal ya ndé ñu xari ñu dañu bokku la dëmmu dëmmu ko furtu maram ko koraw maram rek ni fayen ko ci maram la wa xam nga ko tay na fran da na fran e na fran ko ñu rek ila mu am na bu ci maram ya bu na fran da ko ci maram rek ba ko ñu ko fa ñu le bu bu ci dir mo ñu rek ci ñu ko fa ñu le ñu ko ndam rek ñu fay ko da na rek ñu ko waron ñam da manam jaanu tan akantu ndaraga tantu jandu da am la ci ngor tanu jandu fatu ci ko ko ray maram rek ni fay ko ci ni rek ni ngi ko ko ni ci lan ni ngor lan ni ndof di ngam mo ray ko xamni lepp ni ngam lepp ci ko ni fay ko ni ni wax ma fa yaqtalu ba'dhum bi ba'd wa law kana al-qatilu da sha'idati furwiyatin dama ko nak o maqtul man kunni ñoro ñu ñu ci daam ko té o bakaru ak goor ya sahihul ak ajir wa bëgg ci ñu ak seen xara manam goor bu ko mëna lan ko jëw manam bu goor la jëw ñoro ci jëw ndaw go ko ñoro ci wa sahihul moy ci nga xamni dara dul ko dara ko tawtu ci ko ñoro ci manam tour ci ko dañu ci xamte dara ci ñu ñu ci ko mëna mëna mëna ci ñu sañu la ci ko def ba ta mëna lu ci ko dëgg ci ñu ar ko xamu ko dëgg ci ñu ma ay insa ci maridi ko waqtu mu ay dëkkir bi insa ta sahih bi maridi wa la yunzuru bi naqsi a'dha'i wa la yunzuru wa la yunzuru ma la yunzuru وأن القصاصة النفس قال الله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس amono ko man ci ci baati ana ay fit yaram ni ni laa ma do baati ko ni ci di makki dara saay fa yam ko gore ni fa yam ko ci tamo ra fay ko ni ni do ko ci fat amono mo man ko ni ni ci ke ci moray ni ni fat man ko loxo ma tank ci di ni fay ko baati di makki di gon rek ay no lan tan mo فإن قتل المامرين حد الأجزام حمدا في الطيب بدينة كنت أي زارة أو قصامة للنجي خير كنت عن الله الولي كل في التمرين سؤال جامرة جامنا مام بامرة بر daray gané kray ak tay ci togn bu féké né dafa saxé ci séré mom man na am ci garsa man na am ci jamba ba tax mu né dafa yéne ci mom dana dalu ci ba jamba rayé gor ak ba jamba rayé jamé mom wala man na saxé ci séré aw khasamati dina mom do dalu ci fi qatlil harri faqat manam ba jamba rayé gor man mo ko saxal do rew rewaye ni tax ñu war ci def khasamatu te mo wa dara fukki ngi amna ja tane dam ray gor sax ndax bu re ci ab jaam mom kenn ci def khasamatu mo tax waaw way lu no xogu ni moy ci fekk ni jaam dal def ni te tay ko dama ray bu jaam ni ni da ka mo ray gor la te ni sax na ci xere da sax ci xere way khasamatu war na ci def ni ko ko nono ko ko waxa ni dey ci fot dama ray mo ngi ni tan la ko no xoy xoy ci jambe da xam nga ne dem jambe jambe ray no lont ni da tax ni wara fay ko am ko ko ni jambe war la gor la ray dama ray ko ci dara ko ngi ko fay fay war ni ci jambe ko def na fay ci dum dal la ko wax tax dama waxo mo ko ko ni mom ni fay mo ni tara ko tan ray ako mo ko ray ko ko ko ko ni gasi ni jambe ray ko so baba ni ni ko ko ko ko ni mam ni ray mam ni ko ko ni ho dalu wax ni ray jambe ko ni ray ko ko so ko ni do ko ray ko ni mo ko ko ni ko ni fa in qatala hu ko wadu ni ko ni ray ni ko ko lan ni ko ni fa in mustahiya hu ndo bayina ko mu dundu ni fa in mustahiya hu ndo bayina ray ko kon ko ni fa in dundu ni ngi fa ngi jamba islam hu al jibli al fada ila wal ngatan ma mu nga xamni mo mu jambi ray ko kam mu waxe ni man dina ray jambi fa ci nek ko ni ma fa ala ko mu wax fa ngi jambi ko ni mo ray ni ko ni mo biya tan ko ni ha ko ni jambi do mo wax ko ray ni fa ko ci do ko ni fa ci ray ni je ni ko ni ha tan ni ko ci jambi ko fa lan ko ray ko ni ko ray ni ko ci jambi mo mo ray mo nga fa fa ni jambi ko ni fa jambi ko da mo ko ni ha tan ko ko ni tamara on do gor ni ko bu bu gor ni fa ko ko ni fa jambi gor amma ko wara ko ni fa yo fa on ko na ka fa on ko na wax ni fa on ko ko ni mo jambi wax ni mo ray ni ci yar yo ko nek ni mo ko bu bu jambi mo mu do ndir ni mo ni ha tan ko ko ay tan ni fa yo ni wara fa ko wala ko ko ni tamara ko ko tamara on do mara on jani kon fay do ngi rewe ko ko tamara on do gor ko do ngi rewe dum ni on ko gudi te mo ni nga xamni mo rewe ko do fajja ni fara mo wahna ko ko do le ci ko en ko tan haddan furran aw haddan qatlan indan huma hudwani ya sabata qatlu wa bidayatin ya qatlu al-hurr wa al-hudd aw qasamatin fi qatlu al-hurr faqat فان قال قتلني فلان او حد أو شهد حليف حبر به وحلف أوليائه أنف يمينا على أنه قتله كن خير أولياء للمقتول الحرب كن حد أولا لفضل ولين ذكت عن لو بين قتل الحد القاتل وقت بيائه لأنه ليس كفءا للحرب فإن قتله فواضه فإن استحياه فلسيده القيار ثانيا بين أحد أمرين إما إسلامه أي بخل الحد الجاني للولي لجنايته بماله إن كان له مالا أو فدائه بدية الحرب أو بقيمة الحد المقتول كن وخم الدروم كذا خمي ماري شرطا وحنا تنبر كاميرا بما نتلوجك ممرايا ممرايا أكلو تحصان توقع ور لو تحصان توقع توريدا منا ودمرا يناك باطن كريبك جيل وحنا وحنا الجاني وكتان وحنا المجني حليه كمتان من الجماوة تكيبك كريبك جيل nitambale ko ci in qasada dem djublu won na mu aji tonji darban ak dor manam mo mi nga xamne mo togn ak jambour la wax ne manam mu dor ko dor mer aw ko xamne sañ ko dor dal bu ko doré dor mer koko farca gañu man na faatu man na ak cer gañ ci mom wa soba wa lol dana waral ak fayanto hajul in qasada darban lil maqtul allazi لا يجوز له طربه مدركنا على وجه الغضب كان من مر أما إن قصد ضرب من يجوز له ضربه كحربي فتبين مسلما فهو من القطع فهو الدير يرد واخو ينبورك وحمي فمطلق ودور لمن يفرق وحمي أمنا من دمولا كتوح من ضرب المالك فريبا لبتنك مغنط dëgëlul ko door nak ni ko tey nda ji way ak dëgël la ko na ñu japp ni gënte la mo waxe dëgël bi fat li nga waxon legi ne ku fekke ni waji bu ñu door ko ke da ko door mer ak ak nono bu dess nak bu fekke da ko doon door waye doon fook mom rek ba da ko doon yar mo borom sara bele di wax na wa amma in kana ala wajhi llaibi aw at-ta'dibi fa huwa min al-qata'i إن كان بنحو قبيض لا بنحو سيف أنا بفك يبنك ودور دارن فوق أمام بعد كدون ير تهيب جمتك أي جمك ودون دور أمام جمتك أي فلا بعد جمتك أي ير فأسوبة باتن نهي جابن أمناك كتايلا سوبة بات دير يكتايل ور أكين نفاين توجي مومي كخم نه موري كوكا چكو فوق مام رك ولو چكو ير كو چكو لولو سخ عبد سوخي من لا تنكل نلا واعلم أن القتل على أوجهين الأول أن لا يقصد ضربه كرنيه شيئا أو حربيا ويصيد مسلما وهذا قطع بإجماع فيه الدية والكفارة من خبير موت يكن نانا موي جبليت وانا دور سخكوك موي بمي ساني بابو دور كوك تخطون ريه فرنبن دور وانا نانا ساني لكي كوربو bukar jam ak julit koku ma sa lañ ci ne ñoomte la te di ak kafara rek mo ci wax moy benn bi ak tani an yaqsida ad darba ala wajhi llaibi fa huwa qata'un ala qawl ibn al qasim wa riwayatihi fi al mudawwana aw ñaar yi mom neena door bi moko tay waye doon fook mom rek waw bu ci koko dehe ba koko gañu ca kon bopp ibn qasim day wax ni lolou ñoom rek la ibn qasim mo neen lolou ñoom rek la wa mislihu idha qasada bihi al adaba al ja'iza bi an kana bi alatin yu'addabu biha yana tomi ak bu jitt won ko yar ñoy mo rek da fek jumtu ga jam yoron woni na ne jumtu ga yar dong la wa amma in kana ad darbu li ta'dibi wal qadabi فالمشهور أنه أمن يقتص منه إلا في الأب ونحوه ولا قصاصة بل فيه دية مغلظة أمين أبو فكيني da ko doon door ngir yar ko waye nak da ko door dooru mer su baba neenañu fekke koko fatuna wax ji gëna wër moy ñu fayanto ci mom mo nga xam moko doon door dooru yar ba nopi and ci ak mer ba do yop mu ngay nak bay ko def doom ja su baba mom bay ba dañu bay ba kenn du xoy ci mom ke nga wéssu mom nga xam ni da ko doon door mer era tax sax way da ca and ak mer ba koko de dañu fayu ci mom sax da gëna wo obré bay mom kenn du fayu ci mom dañ koy laaj di jo xamni juñu metti lay do moy juñu jafé lool la dañ wax dañ koy jafé né at talisu an yaqsida al qatra ala wajhi al ghaynati ay yongu muy assassiné dañ ko wax mu doy war lo xamni mom ak balé mu ci am mom nga xamni mo ray ray yongu mom faawu ñu ray ko mom duñ ci sét sax ak nawlonté buñ ci aggé dañ ko léral ko ko bu ko bu doon ci dank la manam da ñu farp mu doori ko wax ni da wax na ci rewa ay mu mo mo doon ci dank la sax mom la ko doof te bu ñu won ta fa mu lu wax ni ko ko indi fagir qasada hu salawatu llahi bi ko ko la indi ko qata ko wax wa mafhadu min qasi ko riwayatu ko xam mali ci ci do won ko ko la handum yaktafu minhu dante bank rek mu gul sax amu ñoko dant la ko door go xamni taxa taxa mu do ko koko dal di faat dama do to so mu sa ci mu ñu do lu ko yati ci ci ko ko rek lu ko yati so on ko di ko war di ay ci ya ha am ñu ko taw lu ko yati ci dañu xawon ko ci ka xam ko nit ak karam ñu ngi jokk ñu nit ci karam bi ñu ko ko faat ko mu fay ci mo tan raw ko ni ko raw mo ko xam kan li ma so min hatta ma fa hana khaniqu li akhad wa man hatahan al ay ay ni ni ko ay ni ko nek da man ba mo la tax ni fat mo ni ko ay ni ko man ni japp ni mako raw da yo bi ko fay ci wa kam min hitaham al-asrarin an ma'sum hatamat fa hala manihi al-qadar wa mufaqqalin qabla mudda wa man yusabbihu min ghayri illa ma sabbahu min lamara annaka wa khayrun dunyala wa khabbahu annaka la yadhkuru wa lo khamni man nara wa adul lam nata dunya yatkhalu min nata wa lam yakhna kan lolu tawfanta fa yusqal min dunyani yusqal min ko ko won non amul no ko ni ngi ngi ni faxe de da ko ko ni faxe ni ngi ko ko tax mo ni faxe ni mo ay rabbu ko dara ko ni da de ni ila jarbi ko xam do mo ko yara nga tok ko di dajat ni ka hajari wa khasadati wa ma ta al madru fi qatfi min darihi wa la yaskuru ko ni madru bi lahu hadd al jarh ko ko ni ko ko dori am na ko xamni ni mo ngi jam wala ko sama ko dum ni ko en an fa ban ni wol ni mak ko le ho ta dum ba ko en ko dara ko en ko dara ko ma to wala mo fatu ma mo ron de mo ko xamni mo dir ko xam en ni ko xamni ni ko ko ho na bu fe ko ni soxna mo booror mo mom moko boor ko ko boori tan da wal faat da ko ko faat ni faat ko ko ko ni faago faago mo ni faat ko no ko ni ko ko do aajo ndot ci boy do aajo ni wa dara ci ni mo ni a ci boori ko boor la faat da ci jam ni da ni don mom ci faat la faat da ko ko ni faat ni ko do ni faago ni ni mo ni ni faat a ko ni da ti mo ko rek o contrato de diário fora fora o meu dia não dando ela não cuida o dinheiro não é que me cuida não é que me cuida isso é o meu alívio quando eu chamo fato o passar sua é quando eu chamo porque se ganho de mão de fato ganho na mão bem então como na em anfasa matá-lo o bicho aí sua ele pardo se dará moipe an catar a vada jeho ao na para de magoho aqata hanuka haho amene nyaa sa di joy ñu wax ci baat bi al wada jaan nak na ko door rek benn ba dag ci yooyu loolu paddu la wala wér gi tasaaroo wala sëddituk doq ga ba tey dagg yooyu yépp xam nga ne paddu la wala nga xam ne sax moom ba mu ko dooree ba mu daanu daal noonee mu xamee woon tàggug sagoom ba tey noonu la wéyee ba faatu jotut àndaata sagoom benn yoon maa xam waroon mooy laa yaa ngi shay an laa yaa akulu walaa yashrabu walaa yatakallam wala mu fuq mun xam rek yi xattaa maata daal booy mu ko dooree noonu la teggee rek doon faatuwul fa saa su waaye xamaatul dara lakkaatul naanaatul waxaatul xinuwul sax ca noonee mu xamee woon manam faatoo daaw yëpp kon moom bu aajowoo ay mbokkam diwaat juróom fukki ngiñ xale yi daal di xam ne kon ci doomam ku doo ci la faatoo waaye nag su fekkee ne moom xindi woon na wër a wër mu aajowoo kon mbokk yowaa juróom fukki ngiñ ngir dëgërale ko ne doomam ku doo ci la faatoo waaye du ci leneen am nu gaawu boobu ñu firee sa diitu mbokk ñu wax ne xam ne lu mu ak buum la koo xam day jàpp ci wër ga waaye nag mu ngi awee ci biir suurirum gannaaw bi maanaam yaxu gannaaw bi ci la mu ne ak buum la bu cay jàpp ba dem ba ci wër ga ñu wax ne al alkaptar fi ngayri mus nin ak na ci sànni ku dul aji rafetal dina xaw mu ñëw.